widziała pani? No wiedziałam, przecież Marianów Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro ma być w Sejmie. W tym tygodniu planowane jest głosowanie nad jego immunitetem. Sektor obronny poza unijnym celem klimatycznym to jedna z polskich propozycji zmian. Są kolejne zarzuty dla gangu od mostu z marihuaną. Przemycili do Polski 2 tony narkotyków. Zbigniew Ziobro weźmie udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu, który ma zdecydować o odebraniu mu immunitetu. Jest o tym przekonany poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Po pierwsze, pan minister zadeklarował, że nie złożył wniosku o azyl polityczny. Po drugie, nic mi nie wiadomo, żeby nie było go w trakcie posiedzenia Sejmu najbliższego. Z tego co wiem, będzie brał udział w tym posiedzeniu. I wreszcie po trzecie, nie ma wątpliwości, że to nie będzie rzetelny proces. Prawo i Sprawiedliwość skierowało do prokuratury zawiadomienie na ministra Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów. Dotyczy ono możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na ujawnieniu tajemnicy śledztwa, które dotyczy Zbigniewa Ziobry. Wczoraj minął termin, jaki marszałek Sejmu dał byłemu ministrowi sprawiedliwości na zrzeczenie się immunitetu. W związku z tym w tym tygodniu Sejm rozpatrzy wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie. Zbigniew Ziobro ma usłyszeć zarzuty w związku z wypłatami pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Polska ma swoją propozycję zmian w unijnym celu klimatycznym do 2040 roku. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta powiedział o tym naszej korespondentce w Brukseli, Beacie Płomeckiej. Chcemy, aby sektor obronny był wyłączony z unijnych przepisów dotyczących celu redukcyjnego. Staramy się również przekazać sygnał ostrzegawczy i to właśnie polski premier zrobił na ostatnim unijnym szczycie, że konkurencyjność Europy jest niezwykle ważna i poziom ambicji klimatycznych musi być do niej dostosowany. I oczywiście ważna jest mocna klauzula rewizyjna. Wcześniej premier mówił, że część postulatów Polski została uwzględniona, ale wiele wskazuje na to, że i tak nasz kraj nie poprze celu klimatycznego. Chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla o 90%. To wywołuje duże podziały w Unii, choć duńska prezydencja próbuje doprowadzić dzisiaj do jego zatwierdzenia, to na razie nie ma zgody większości krajów. Jest kolejny akt oskarżenia przeciwko gangowi, który w imitacji stalowej konstrukcji mostu przemycił z Hiszpanii do Polski 2 tony marihuany. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Gdańsku. Przed sądem stanie Radosław Rzet, pseudonim Zeszyt. Odpowie za przemyt ponad 900 kg środków odurzających. Grupę przestępczą w maju 2021 roku namierzyło Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze europejskich organów ścigania złamali kody szyfrujące i odczytali treść korespondencji pomiędzy oskarżonymi. Wówczas okazało się, że Radosław Rzet bardzo szczegółowo relacjonował przygotowania i 3 transporty marihuany z Hiszpanii do Polski, a także przesyłał różne fotografie, w tym fotografie własnego dowodu osobistego. Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Radosław Rzet został zatrzymany w Niemczech. Ponad rok temu śledczy w tej samej sprawie oskarżyli 7 innych mężczyzn w wieku od 29 do 43 lat. Za przemyt narkotyków grozi nawet 20 lat więzienia. Od początku pełnowymiarowej wojny Rosjanie zabili na Ukrainie ponad 20 dziennikarzy. Wśród nich są zarówno Ukraińcy, jak i przedstawiciele mediów z innych krajów. Ostatni rosyjski atak, w którym zginęli dziennikarze, miał miejsce w ubiegłym tygodniu. O szczegółach Paweł Buszko. Według listy opublikowanej przez Stowarzyszenie Ukraińskich Dziennikarzy od lutego 2022 roku na Ukrainie w wyniku działań Rosjan śmierć poniosło 21 pracowników mediów. Część z nich na początku rosyjskiej agresji, tak jak Brent Renaud, korespondent amerykańskiego The New York Times, rozstrzelany na rosyjskim blogpoście pod Kijowem, czy też Maksym Łewin, ukraiński dziennikarz, którego Rosjanie torturowali i zabili w pierwszych dniach wojny. Listę zamyka 2 ukraińskich dziennikarzy, Alona Hramowa i Jewgen Karmazin. Zostali zabici przez rosyjski dron 23 października w Kramatorsku w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jednocześnie w rosyjskich więzieniach może być przetrzymywanych 27 ukraińskich dziennikarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zespół Led Zeppelin na początek naszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF-u. Wydanie wtorkowe. Przed nami Państwa propozycje 22 i 7 trójek. Pierwsza już za nami. Kolejne już w kolejce, ale czekamy także na zgłoszenia do 13. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek i także mogą Państwo do nas pisać, rzecz jasna. Pisać mogą Państwo nawet 24 godziny na dobę, z tym, że albo Tomasz Żonda wczoraj w Muzycznej Poczcie, albo ja dzisiaj zaglądamy do skrzynki ukf@polskieradio.pl właśnie od 11 do 13. Muzyczna Poczta UKF-u w Trójce, przypomnę Państwu, na naszej antenie od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. Kolejny list dzisiaj do skrzynki wpadł tuż przed audycją. Dzień dobry. Postanowiłem spojrzeć na wyniki 664 notowania listy przybojów programu trzeciego z 4 listopada 1994 roku. 13 miejsce w tym zestawieniu zajął zespół Perfect z utworem Ołowiana kula. Jeśli istnieje taka możliwość, prosiłbym o przypomnienie słuchaczom tego wykonania. Pan Mateusz tak pisze i nas pozdrawia. Panie Mateuszu, żeby zaprezentować Państwu Perfect i to właśnie z płyty Jestem, 1994, nie trzeba mnie zbyt długo namawiać. Mówią do mnie, zmień się, zmień. W sercu nosisz ostry cierń. W mózgu sadło siadło już. W myślach pustka, ściek i gruz. Dzięki pracy twoich rąk ziemia stacza się na dno. W kroku dumnie nosisz lęk. Radykalnie zmień się, zmień. Jem. Jestem. Płyta zespołu Perfect, wydana 19 września 1994 roku. Ołowiana kula. Muzyka, no właściwie cały skład Perfectu, podpisany jako autorzy muzyki, choć z tym tak do końca nie było faktycznie, ale to już nie wchodźmy w te szczegóły. W każdym razie podpisane muzyka Perfect, słowa Bogdan Olewicz. Perfect z 94 roku w muzycznej poczcie UKF-u. To jest czas na piosenki te starsze, takie z lat 90. Ale jeszcze czasami zdarzają nam się przecież utwory z poprzednich dekad, choć i państwo, nie ukrywam tego, czasami sięgają po utwory najnowsze. Zatem pełna mozaika muzyki popularnej w tej audycji nam się przydarza. Od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13 na antenie Trójki, muzyczna poczta UKF-u. UKF, @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Andrzej Miasta Łodzi. Chciałbym poprosić o utwór zespołu Kiss pod tytułem Strother, a to ze względu, że niedawno zmarł jeden z legendarnych gitarzystów tej kapeli, Ace Frehley. Jeżeli można prosić o puszczenie tego utworu. Pozdrawiam wszystkich fanów muzyki rockowej i całej Trójeczki. Muzyczna Poczta UKF-u. Czas na antenie Trójki, kiedy przypominamy sobie nasze ulubione utwory, czasami sprzed lat, tak jak ten. Strutter to grupa Kiss. Na zegarze 24 minuty po 11. UKF@polskieradio.pl. Państwo piszą, zaraz sięgnę po propozycję ze skrzynki o tym właśnie adresie. UKF@polskieradio.pl. Ale teraz jeszcze jedno zamówienie telefoniczne. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałem poprosić o piosenkę Bruce'a Springsteena, Tougher Than the Rest, w związku z tym, że pan redaktor jeszcze w tamtym tygodniu prosił, aby dzielić się z wrażeniami z filmu, który był na polskich ekranach, może jeszcze jest, biografia Springsteena. Choć jestem od bardzo dziesiątków lat fanem tego artysty, a właściwie fanem jego twórczości, to trzeba powiedzieć, że film mnie bardzo rozczarował. Na bardzo wielu poziomach. Nie mówię jako obraz artystyczny, ale cała ta historia, którą tam opowiedziano, jest bardzo głęboko rozczarowująca, także dotycząca samego bossa, mojego idola. Po prostu dowiedziałem się o nich rzeczy takich, o których bym chciał wiedzieć. Także w sensie produkcyjnym, bo przecież on i jego przyjaciel, menadżer, kimkolwiek nie był, John Landau, sprawowali kontrolę pełną nad tym filmem. I to jest jakiś rodzaj dziwnej opowieści, która na przykład daleko odbiega od wybitnego filmu Cashu pod tytułem Spacer po linie. No, ale zabawiam oczywiście piosenkę, bo twórczości nie przestałem lubić oczywiście. Jeśli będę miał do wyboru nagranie w wersji studyjnej albo w wersji koncertowej, to myślę, że w 99 przypadkach na 100 w przypadku tego artysty wybiorę studyjne. Nie, nie, dzisiaj koncertowo. Oczywiście, Tougher Than The Rest. 27 kwietnia 1988 roku Los Angeles Memorial Sports Arena i to właśnie z epki Chimes of Freedom, ta wersja Tougher Than The Rest. Wolniejsza niż na płycie. A to słuchacz mnie sprowokował do sięgnięcia po takie archiwa, także koncertowe, springsteenowe w muzycznej poczcie UKF-u. Pozwolę się nie zgodzić z opinią. Każdy może mieć swoje zdanie, prawda? Więc moje zdanie jest takie, że taki był pomysł na ten film, żeby to był film spokojniejszy, skromniejszy, bardziej skupiony na tym, co stało się właśnie w tym 82 roku. Nie taki film, biografia pełną gębą, jakie znamy właśnie choćby w przypadku wzmiankowanego przez słuchacza Walk the Line, czyli historii Johnny'ego Cash'a, czy Bohemian Rhapsody, czy Elvisa. To zupełnie inna opowieść. Springsteen, ocal mnie od nicości. I bardzo ważna też pod tym względem, kierując naszą uwagę, nasz wzrok na to, co się dzieje w życiu artysty, kiedy schodzi ze sceny. Kiedy musi zmierzyć się z codziennością, z problemami, które ma tak zwany zwykły człowiek. Bo artysta, proszę państwa, to też człowiek. Springsteen, ocal mnie od nicości, polecam niezmiennie i mało obiektywnie ten film. I czekam na państwa kolejne listy ukf@polskieradio.pl, a także telefony 22 i 7 trójek. ukf@polskieradio.pl. Pani Maryla pisze do nas tak. Dzień dobry. Skoro dziś dzień wąsacza, to w muzycznej poczcie UKF-u musi pojawić się Freddie Mercury. Proszę o utwór Death on Two Legs. Yeah. Freddie Mercury, zespół Queen, Death on Two Legs w ramach Dnia Wąsacza. No czego to się człowiek dowiaduje, słuchając porannej audycji? Zapraszamy do Trójki, prawda? No właśnie, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Tu mówi Paweł Sokolic, szeroko pojętej Częstochowy. Chciałem dzisiaj do Państwa zadzwonić i zamówić nagranie zespołu Perfect, ale ponieważ już na początku ktoś zamówił, to żeby się nie dublowało, to postanowiłem przypomnieć inny zespół, w przeciwieństwie do Perfectu, bardzo już zapomniany. Grupa nazywała się Iwona i w roku 2008 Radiowa Trójka wylansowała dwie piosenki tego zespołu. Jeden utwór nosił tytuł Ratunku niestety, a drugi Stoję jak kołek. To były żartobliwe piosenki i dlatego pomyślałem sobie, że skoro listopad uchodzi za najbardziej ponury miesiąc w roku, któraś z tych wesołych piosenek będzie idealna. Wernisaż stoi jak kołek, się męczę, kombinuję w koło. Co tu powiedzieć, udręka, zaraz pęknę przed tą panienką. W teatrze siedzę jak pajac, wokół znajomi miny mają. Ja, panika w sieci, motylek, za chwilę mnie zapytają. To teraz się przyznam, moje zdanie mielizna. Nie mam pojęcia, co mówisz na przyjęciach. To teraz się przyznam, moje zdanie mielizna. Czy mi się co podoba, nie wiem, jasna choroba. Wokół rozmowa o kulturze, co tam z nową literaturą. Co sądzisz o tym nowym prądzie, czarno jak przed maturą. Wokół rozmowa o kinie, czuję, że chyba mnie nie minie. Czy ten obraz widziałem, pyta, ja stoję na trampolinie. To teraz się przyznam, moje zdanie mielizna. Nie mam pojęcia, co mówisz na przyjęciach. To teraz się przyznam, moje zdanie mielizna. Czy mi się co podoba, nie wiem, jasna choroba. Widziałem butno, tytuł nadzieja. Widziałem film, coś czarodzieja. Widziałem chyba nawet operę. To wszystko po jaką cholerę. Widziałem butno, tytuł nadzieja. Widziałem film, coś czarodzieja. Widziałem chyba nawet operę. To wszystko po jaką cholerę. Widziałem. Przyznam, moje zdanie mielizna. Czy mi się co podoba, nie wiem, jasna choroba. Zespół Iwona. Tak, sprawdziłem, 2008 rok, wszystko się zgadza i nawet niemal trafiliśmy co do dnia z rocznicą premiery tej płyty, bo to był 7 listopada 2008 roku. Ratunku niestety, to był tytuł całego albumu, Stoję jak kołek, piosenka, która otwierała tamtą płytę. Jak Państwo słyszą, jesteśmy otwarci na propozycje. Muzyczna poczta UKF-u na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. ukf@polskieradio.pl. Kolejne listy do skrzynki wpadają. No i także nasz telefon dzwoni bez przerwy, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Tomasz, się kłania. Bardzo bym prosił dla kolegi z konwoju Zbyszka z Trójmiasta Pink Floyd Money. Tomek, Trójmiasto. get back. I'm a blackjack, keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in the Pink Floyd i Money, The Dark Side of the Moon w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek i także UKF, małpapolskieradio.pl. Coraz więcej listów, czekam na nie do 13. A te, które po 13 wpadną do tej skrzynki, UKF, małpapolskieradio.pl, przejrzy jutro w środowym wydaniu muzycznej poczty UKF Tomasz Żąda. UKF, małpapolskieradio.pl. No i tak, jak to się mawiało kiedyś, masz babo placek. Słuchaczka, stała słuchaczka Renata pisze bowiem tak. No i nie trzeba było prowokować. Czy Ludwik Sempoliński jest w zasięgu? To o najsłynniejszym w historii wąsiku, skoro wąsikowy dzień dziś mamy. A właściciela pomińmy milczeniem, udając, że polski przekład Titiny był wyłącznie Chaplinowy. Poświęcony. Czy był poświęcony wyłącznie Chaplinowi? To państwo doskonale wiedzą, że nie. Ale dziś mamy Dzień Wąsacza. Tak podobno jest i stała słuchaczka Renata prosi o przypomnienie tej piosenki w wykonaniu Ludwika Sempolińskiego. Czy ja mówiłem, że my jesteśmy bardzo otwarci na różną muzykę w muzycznej poczcie UKF-u? UKF, małpa polskieradio.pl. Lachmani, ale tyle gracji. Melonik ten, laseczka ta, bez niepotrzebnej prezentacji. Wiadomo zaraz, tak, to ja. Na twarzy uśmiech niby lampa, świecący poprzez świata mrok. I buty zdarte, buty trampa, i taki niepokaźny krok. I wąsik luksus mój szyk podkręcam w ok, a wszyscy w ryk. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik, i wdzięk, i lęk, i mina, i śmiech, tak jest to ja. Ach, panie, ach, panowie, tak trzeba, śmiech to zdrowie. Titina, ach, titina, to jedyna piosenka ma. Pamiętasz, była raz sobota, gdy smutny, biedny, sam jak pies był w kinie na gorączce złota, a jednak śmiałeś się do les. A pani sobie przypomina po swej żałobie pierwszy raz, gdyś przyszła na mój cyrk do kina, dostrzegłem w mroku twoją twarz. Zrobiłem tylko tak, a ty już śmiać zaczęłaś się przez łzy. Ten wąsik, a ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik, i wdzięk, i lęk, i mina, gdy mnie policja gna. Ach, panie, ach, panowie, ten śmiech, to zdrowie. Titina, titina, to cała wioska ma. Niestety konkurencja czuwa przed wojną na mój skromny tron. Zazdrosny rywal się wysuwał, kandydat nowy grozi mi on. Milczenie me zastąpił wrzaskiem, mój śmiech przemienić pragnął w strach. Melonik mój mianował kaskiem, policja także za nim. Och, mój wąs, rekwizyt mój, mój tryk. Wziął, wypiął go, a wszyscy w ryk. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik, i wdzięk, i lęk, i mina, i śmiech, tak jest to ja. Ten krzyk nad ludu mrowie, że krew, że gniew, to zdrowie. Titina, titina, to smutna piosenka ma. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik, to jego czy Czaplina? Kto więcej światu dał? Świat z niego się, panowie, już śmieje, śmiech to zdrowie. Titina, titina, to cała piosenka ma. Słowa polskie to jest autorstwo Mariana Hemara, a to Ludwik Sempoliński śpiewał ten wąsik, ach ten wąsik. UKF @polskieradio.pl to do Państwa dyspozycji ten adres, także po 12, bo przed południem jeszcze jedna piosenka nam się zmieści, także można dzwonić 22 i 7 3. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłania się Robert ze Świdnika. Otóż pół godziny temu taki przypadek miałem. Grupka przedszkolaków, no ze 20 osób pod opiekunką pani przedszkolanek, no spacerowała. Ale dwóch takich młodzieńców 5-letnich posiadało sobie, w ostatniej parze szli, tamburynki i tam sobie pobrzdękowali. Przez mi do głowy utwór Boba Dylana, Mr. Tambourine Man. Ale ciekawi mnie, czy macie państwo w wykonaniu zespołu The Birds